Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, środa, 8 września, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 500 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 11 osób. Jest zgoda unijnych ambasadorów na przedłużenie sankcji dyplomatycznych wobec Rosji. Polscy piłkarze kontra wicemistrzowie Europy Anglicy. Wieczorem mecz w eliminacjach mundialu. 533 nowe zakażenia koronawirusem, o prawie 170 więcej niż tydzień temu. Jak poinformował pół godziny temu resort zdrowia, zmarło 11 zakażonych osób. 30 osób z COVID-19 jest w pomorskich szpitalach. 25 z nich to niezaszczepieni, mówi lekarz wojewódzki Jerzy Karpiński. I ponownie apeluje, aby szczepić się przeciwko koronawirusowi. Według szacunków ekspertów wkrótce liczba zakażeń wzrośnie. W skali kraju będziemy mieli około 1000 zakażeń potwierdzonych. Jest to liczba, z którą zarówno służby sanitarno-epidemiologiczne, jak i służba zdrowia jest w stanie sobie poradzić. W chwili obecnej w szpitalu zakaźnym w Gdańsku znajduje się 30 pacjentów, 4 pod respiratorami i z tych 30 pacjentów 25 osób to są osoby niezaszczepione. W tej chwili przedziałem dominującym są osoby w wieku od 30 do 40 lat. I to jest rzeczywiście sytuacja, która powinna mobilizować te osoby, bo to są osoby, które rozpoczynają w zasadzie, są najbardziej aktywne w naszym życiu społecznym i zawodowym, i te osoby powinny jednak o tym pamiętać, żeby się zaszczepić. Do tej pory w pełni zaszczepionych jest prawie 19 milionów Polaków. W Karpaczu drugi dzień 30. Forum Ekonomicznego. Neutralność klimatyczna Polski Ład, a także wpływ pandemii na młodzież. To tylko niektóre z tematów licznych paneli dyskusyjnych. W Karpaczu jest Paweł Pawlica. Powiedz, Pawle, o czym jeszcze będzie dziś, dzień dobry, mowa na Forum Ekonomicznym? Szereg dyskusji zaplanowano w ramach forum Polska-Czechy i Polska-Ukraina. To właśnie z tych dwóch sąsiednich państw do Karpacza przyjechało kilkudziesięciu gości. Sporo paneli będzie również dotyczyło transformacji klimatycznej i Zielonego Ładu. Forum ekonomiczne to oczywiście dyskusje o gospodarce. Prezesi banków i spółek Skarbu Państwa rozmawiają o zrównoważonym wzroście PKB i inflacji. Spotkanie w Karpaczu ma też wymiar lokalny, podkreśla burmistrz górskiego kurortu Radosław Jędrzej. Na pewno prestiżowe wydarzenie, które promieniuje nie tylko na nasz okręg, na Dolny Śląsk, na Polskę, ale na całą tą część Europy. Więc ja jestem nie tylko zadowolony, ale jestem też dumny. I myślę, że wielu mieszkańców, przedsiębiorców miasta też będzie podzielać to zdanie. Forum ekonomiczne potrwa do jutra. Ostatniego dnia do Karpacza przyjedzie premier Mateusz Morawiecki oraz szef rządu Słowenii. W sumie forum weźmie udział 4000 gości. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Polskie Radio jest patronem medialnym 30. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jest zgoda unijnych ambasadorów na przedłużenie o pół roku sankcji dyplomatycznych wobec Rosji za agresję na Ukrainę. Dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. By restrykcje weszły w życie, potrzebna jest jeszcze formalna zgoda ministrów 27 krajów, co ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Sankcje obejmują zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie. Do połowy marca na czarnej liście pozostaną separatyści z Krymu, podważający integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, a także rosyjscy politycy i wojskowi, w tym kilku bliskich współpracowników prezydenta Władimira Putina. W sumie 177 osób. Również 44 firmy będą miały zamrożone aktywa w Unii. Te sankcje zostały nałożone w marcu 2014 roku i od tego czasu co 6 miesięcy są przedłużane, co nie wywołuje kontrowersji. W związku z rosyjską agresją na Ukrainie Unia Europejska nałożyła również sankcje gospodarcze i one również od połowy 2014 roku są przedłużane, ale nie bez problemów, bo w przeszłości pojawiały się apele, by sankcje złagodzić albo zawiesić. Obecne restrykcje gospodarcze obowiązują do końca stycznia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Polska-Anglia. Na takie mecze czekają wszyscy kibice piłki nożnej. Wieczorem w eliminacjach Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Katarze, Polska podejmie Anglików w Warszawie. Adam Malecki. Reprezentacja Polski czeka na zwycięstwo z Anglią aż 48 lat. Ten jedyny raz udało się ograć Anglików w 1973 roku w Chorzowie. Było 2-0, a jedną z bramek strzelił wówczas Włodzimierz Lubański. Jak dzisiaj ocenia szanse biało-czerwonych na sukces? Żeby grupę wygrać, no to trzeba tych Anglików pokonać. Na pewno nasza reprezentacja stoi przed bardzo trudnym zadaniem, bo nie ukrywajmy, że Anglicy to czołowy zespół w tej chwili świata i pokonanie tego zespołu wymaga super meczu. No pytanie jest takie, czy reprezentacja Polska

Slash, Miles Kennedy i ich drużyna. To na otwarcie. Na dzień dobry w dzisiejszej audycji. Trójka do trzeciej. Monika Suszek, Małgorzata Łukowska, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej to nasza dzisiejsza jedenastka. Nie zabraknie ciekawych tematów i muzyki. No to oni teraz duet. I to jaki? Rzeczywiście będzie, już państwo podchwycili to. I bardzo dobrze, bo powiedziałem jedenastka, teraz 17 minut po jedenastce i o tej drużynie, jak przed chwileczką też w kontekście muzyki, też będzie, rzecz jasna, o siatkówce, ale nie teraz. Znaczy o piłce nożnej też, jak zawsze w naszej audycji, na bieżąco. Także te wieści technologiczne. W labiryncie nowych technologii. Bo smart dom to synonim nowoczesności i taki dom, jak wiemy, korzysta z inteligentnych rozwiązań, o których już kiedyś mówiliśmy. Korzysta, ale też z zielonych źródeł ciepła i energii. Należy do nich też fotowoltaika. No niestety, jak słyszeliśmy ostatnio, panele na dachu to także ryzyko pożaru. Jak duże i czy oraz jak można temu zapobiegać? To sprawdzał Kuba Witkowski. No to tak właśnie burczy, tak jak słychać. i to buczy falownik, czyli urządzenie, które zmienia prąd stały pochodzący z paneli w prąd zmienny, który mamy wszyscy w sieci energetycznej. Taka instalacja to teraz żaden luksus. Na dachach jak grzyby po deszczu wyrastają panele i to dość często zrobione z rozmachem. To jest akurat duże urządzenie, ponieważ ta instalacja, którą tutaj mamy, jest dość dużą instalacją, bo ma prawie 17 kW mocy. Ale ten boom ma też swoje konsekwencje. Pociąga to za sobą również wzrost ilości pożarów od takich instalacji. Mówi Monika Chyjek, ekspertka Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego Nie Igraj z Ogniem. Musimy mieć bowiem świadomość, że instalacje fotowoltaiczne, tak samo jak każde inne instalacje elektryczne, mogą być źródłem pożarów. 450-411. Zgłasza się. Strażacy przyznają, że temat jest im znany, choć częściej mają do czynienia po prostu z pożarem, który dotyczy budynku z taką instalacją, a nie zaproszeniem ognia przez usterkę w systemie fotowoltaicznym. Tam się pali ogniem otwartym, tam jedna... Co? Ogniem otwartym. Tak czy siak, taki pożar rządzi się swoimi prawami. Jest to urządzenie pod napięciem, nawet podłączeniu prądu. Jest ryzyko, że tam gdzieś napięcie może być w tych ogniwach. Mówi brygadier Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. I podobnie jak jest z samochodami elektrycznymi, czy wszelkimi urządzeniami, szczególnie pod dużym napięciem, tutaj strażacy zawsze są uczulani, aby nie podchodzić za blisko, tak, jeżeli już używamy wody, to prądy kropliste, takie rozproszone, tak, żeby minimalizować ryzyko porażenia prądem i jeżeli jest taka możliwość, to używamy proszku lub piany gaśniczej, takiej przystosowanej właśnie do gaszenia urządzeń pod napięciem. Na szczęście każda jednostka straży, także ochotnicza, powinna być wyposażona w takie środki gaśnicze. Pytanie, co ma wpływ na ewentualne ryzyko pojawienia się ognia? Co z właściwym projektowaniem i konstrukcją takiej instalacji? Przepisy techniczno-budowlane niestety nie precyzują, nie stawiają żadnych wymagań szczegółowych dla dachów, na których stoi instalacja fotowoltaiczna. Istnieje jednak przepis ogólny, który nakazuje oddzielenie palnej konstrukcji lub palnego przekrycia od wnętrza budynku przegrodą, która ma odpowiednią klasę odporności ogniowej. Niezależnie od tego, czy na takim dachu stoi instalacja fotowoltaiczna, czy nie. Dotyczy to każdego budynku z poddaszem użytkowym. Niestety to zbyt mało, by czuć się bezpiecznie. Dużo zależy od firmy, której zlecimy założenie fotowoltaiki. Jakość jest bardzo ważna i dobry montażysta nie zejdzie z jakości. Mówi Rafał Biskup, właściciel firmy sprzedającej i instalującej fotowoltaikę. Dobry montażysta będzie używał dobrych produktów, dobrych firm. Jeżeli dany system będzie zamontowany przez montażystów niewykwalifikowanych, przez firmy patrzące tylko na zysk i sprzedaż, to po iluś latach użytkowania takie przewody mogą zacząć się palić. Czyli taniej nie zawsze oznacza bezpieczniej. I trzeba pamiętać o jeszcze jednym. Powyżej 6,5 kW instalacji fotowoltaicznej należy zgłaszać do miejscowej komendy straży pożarnej właśnie po to, żeby strażacy wiedzieli, że jest to no, już troszeczkę większa moc niż taka standardowa. Dzięki temu strażacy będą wiedzieli, że w razie pożaru będą musieli liczyć się z dodatkowymi trudnościami. Jak słyszeliśmy, w Polsce coraz częstsze są pożary instalacji fotowoltaicznych, te zainstalowane na dachach z gorszym chłodzeniem. Pytałem o to także specjalistów. No i ponoć najlepsze to te, które, dajmy na to, w naszych gospodarstwach domowych stoją obok domu, a nie na dachu, bo mają te od spodu chłodzenie czy przepływ świeżego powietrza. Jak mówią specjaliści, wszystkiemu winna jest pospieszna i niedbała instalacja, zatem szybko i po kosztach. Panele w późniejszym czasie użytkowania także nie są odpowiednio serwisowane, a to konieczne do bezpiecznego i długotrwałego użytkowania. Właśnie o czym przypomina nasz reporter Kuba Witkowski. Gdyby Państwo mieli ochotę wypowiedzieć się na temat fotowoltaiki i tematu problemu, o którym mówimy, zachęcam mailowo trójka@polskieradio.pl. To mailowo, telefonicznie 2273 i jeszcze smsowo 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby. Zapraszamy. We'll be right back.

White Lies w Trójce. Punktualnie 11.30. Niezła historia. Czas na środową lekcję historii. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. A wydarzenie na dziś to 8 dzień września, rok 1945. Wówczas to były szef KDB AK, pułkownik Jan Mazurkiewicz, pseudonim Radosław, wydał odezwę, w której nakłaniał żołnierzy polskiego podziemia do ujawnienia się. Przypomnijmy, kim był Radosław? Pułkownik Mazurkiewicz miał bogatą przeszłość wojskową. Był to oficer zawodowy Wojska Polskiego. Oczywiście jeszcze wcześniej swoje początki konspiracyjne rozpoczynał w szeregach Związku Strzeleckiego. Wstąpił do 1. Brygady Legionów Polskich. Później był wzięty do niewoli, działał w 2. Korpusie. Może już nie będę tego dalej rozwijał. W każdym razie był to oficer o bardzo bogatym życiorysie wojskowym. Między innymi miał też epizod dwójkarski, jak ja to mówię. To ci, którzy zajmują się historią wywiadu, w ten sposób określają nasz wywiad dwójka albo dwójkarze jako pracowników. Może wyjaśnimy, co to znaczyło. Tak, no oddział drugi sztabu generalnego, następnie sztabu głównego Wojska Polskiego, czyli polski wywiad i kontrwywiad. No, w takim naszym żargonie historyko-wywiadu właśnie określanym mianem dwójki. Natomiast pracowników dwójki, funkcjonariuszy, oficerów właśnie określamy mianem dwójkarzy. W każdym razie Jan Mazurkiewicz po zakończeniu walk w 1939 roku założył tajną organizację wojskową, która staliła się z Armią Krajową. Bardzo szybko otrzymał stanowisko zastępcy szefa KDW, czyli kierownictwa dywersji w Komendzie Głównej Armii Krajowej. Natomiast do takiej, bym powiedział, potocznej świadomości nas wszystkich obywateli Rzeczypospolitej przeszedł jako dowódca najsłynniejszego zgrupowania walczącego w Powstaniu Warszawskim, zgrupowania, które przyjęło nazwę od jego pseudonimu Radosław. Radosław był ciężko ranny w czasie walk, natomiast po upadku powstania uniknął niewoli, kontynuował działalność podziemną. W 1945 roku w maju został delegatem obszaru centralnego Delegatury Sił Zbrojnych. Aresztowano już go w lipcu 1945 roku i przekonano do ujawnienia podległej organizacji. Niezła historia. A jaki był cel tej odezwy, o której dziś mówimy? Cel był, wydaje mi się, no nikt nie siedzi w czyjejś głowie, prawda? Możemy to w jakiś sposób tylko interpretować, mając już na względzie to, co się wydarzyło, że Radosław uznał, że walka jest dalej bezcelowa, bo to jest wrzesień 1945 roku, jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową, cofnięcie uznania dla rządu na uchodźstwie. W Polsce już widać, że reżim komunistyczny plus obecność wojsk sowieckich się coraz bardziej umacnia. Widząc w jaki sposób bezcelowość dalszej walki, straty, jakie ponosi niepodległościowe podziemie, Radosław uznał, że trzeba zaprzestać tego rozlewu walki, żeby zachować tę tkankę ludzką, tak zwaną, jak my to mówimy też żargoniowo, historyko-wojskowości, do tego, żeby ona mogła budować niepodległą Polskę. Tak. I tutaj mi się wydaje, ja bym wyróżniał zdecydowanie postawę Radosława, mimo że on w kręgach jemu podległych konspiratorów ta decyzja o tym apelu była postrzegana jako akt zdrady. Ja stawiam to właśnie, jego postawę, w kontrze do tego, jak zachowali się oficerowie Komendy Głównej właśnie w przededniu wybuchu Powstania Warszawskiego, gdy podejmowali decyzję, która tak naprawdę doprowadziła do zagłady miasta i kilkuset tysięcy ludzi, takich jak pułkownik Pyłczyński czy pułkownik Chruściel. Więc wydaje mi się, że Radosław w tamtym okresie już miał inną perspektywę myślenia i działania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Nie dwójkarz, a trójkowicz. Historyk wywiadu. Profesor Tomasz Gajownik był Państwa i moim gościem. Tak, tak to jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Niezła historia. Somebody love me. And now I know, now I know. Dwie minuty będzie południe. Mówiliśmy o zielonych źródłach ciepła, a energii. Mówiliśmy o fotowoltaice i o zagrożeniach pożarowych z nimi związanych. Dwie dwójki i siedem trójek. Sprawę pożarów żeście ładnie omówili, natomiast sprawę tego, co się będzie działo z panelami fotowoltaicznymi po, nie wiem, 25-30 latach, czy to określają jakieś przepisy, gdzie to zdawać, gdzie to recyklingować i tak dalej. Już kiedyś ten temat się pojawił, co dalej z, także ja bym podpiął to pod akumulatory z aut hybrydowych czy elektrycznych. Tego jeszcze nikt nie wie, chociaż są różnego rodzaju plany, bo to nowości. Chociaż w przypadku aut hybrydowych to przecież wiemy, że już trwa dobre ponad dwie dekady. Ciekaw jestem państwa specjalistów opinii, co na to prosumenci, bo w przypadku fotowoltaiki taki termin również się pojawia. A więc mailowo, telefonicznie i SMS-owo zapraszamy. 121 południe. Dzień dobry, dzień dobry. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. O to, by od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko, choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana. Chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto niech o tym wie. Nie do powiedzenia. Na szczęście państwo mają wiele mądrego do powiedzenia. Słuchamy. Tutaj trzeba by dopytać jeszcze ubezpieczycieli, jak nam przyjdzie ubezpieczyć dom, czy będą chcieć ubezpieczyć i za ile. Bo jakby nie było, dach jest pod napięciem i grozi porażeniu lub nawet pożarami. Następna sprawa, nowy dach. Ci, co wykonywali, zrzucają już później całe ewentualne reklamacje na firmę, która zakładała fotowoltaikę. Jeszcze wracając do recyklingu, specjaliści z wysokiego napięcia informują o tym, że recykling paneli fotowoltaicznych zaczyna w Polsce raczkować. Można już znaleźć, co prawda, zakłady przyjmujące zużyte panele fotowoltaiczne. Odpadów jest jednak bardzo mało, a recyklerzy powinni zebrać ogromne ilości zużytych paneli. Albo posypią się kary, albo obowiązek wypełnią na przykład starymi pralkami. Bardzo dziękuję za te informacje. I to jeszcze nie wyczerpuje naszego tematu dotyczącego m.in. pożarów, instalacji, kosztów i tego, co związane z fotowoltaiką. Padło tam stwierdzenie, że lepszym rozwiązaniem jest montaż instalacji fotowoltaicznej obok budynku niż na dachu. Ale ten pan zapomniał podać, że nie wiem, czy to będzie rok, czy półtorej wstecz, instalacja, którą chciałbym sobie zrobić na ziemi, kosztowała mnie 23% VAT-u, a na dachu było 8% z montażem. Dlatego część ludzi robiła to na dachu, bo po prostu było taniej. Co chwilę zmieniają się przepisy i tu jest problem moim zdaniem. A nie w tym, że instalacje są jakie są, nie? To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan powiedział, że tylko tyle. Wydaje mi się, że do tego tematu, mówiąc krótko o instalacji, być może od czasu do czasu szybko i po kosztach jeszcze będziemy wracać, sądząc po państwa sygnałach. Ten telefon rozgrzał naszych słuchaczy dziś przed południem. To Trójka za kwadrans 12. What you got is awesome. Ale miało być, panie redaktorze, już południe, miało być coś o skarbie właśnie. Skarbie, za 12, 12. To już teraz. A, to ciekawe. Mieszkaniec Lublina na Błoniach pod zamkiem znalazł monetę z XVII wieku. Znalezisko wzbudza spore zainteresowanie, choć samo w sobie nie jest jakoś bardzo cenne wymiernie, materialnie. Znalazłem ją normalnie, podczas spaceru, mówi Dariusz Prażmo z Lublina. Monetę znalazłem wczoraj, przechodząc ścieżką prowadzącą od Unii Lubelskiej do ulicy Podwale. Zawsze, kiedy przechodzę obok zamku, idąc przez te Błonia, spoglądam pod nogi. Pierwotnie pomyślałem, że to jakiś starty guzik od spodni, ale podniosłem i zauważyłem tam herb Pogoń, sygnalizującą, że jest to tak zwany szeląg miedziany z czasów Królestwa Obojga Narodów. Dr Tomasz Markiewicz, Muzeum Narodowe w Lublinie, sekcja numizmatyki. Znaleziska miedzianych szelągów koronnych litewskich o jakiejś mierze są bardzo typowe i bardzo powszechne. Pojedyncza moneta znaleziona na Błoniach pod zamkiem nie jest niczym wyjątkowym i trudno dopatrywać się w tym jakiegoś szczególnego kontekstu archeologicznego. W zbiorach Muzeum Narodowego w Lublinie przechowywanych jest ponad 30 tysięcy owych monet. Natomiast nie jest to znalezisko ciekawe. Myślę, że sam fakt znalezienia XVII-wiecznej monety jest bardzo fajny. No, podnosząc taką monetę, od razu zaczynam sobie wyobrażać, kto ją zgubił, w jakich okolicznościach, wiedząc, że tuż obok jest zamek, widząc datę 1666, od razu wyobraźnia mocniej działa. Tę pojedynczą monetę traktowałbym jako zgubę. Zgubę bardzo pospolitej, bardzo powszechnej monety, która mogła być w posiadaniu każdego mieszkańca Lublina. Stan zachowania monety nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy moneta została wybita w Mennicy Wileńskiej, czy też Brzeskiej. Przychylam się do tego, że moneta powstała w Mennicy Brzeskiej, funkcjonującej od końca 1665 roku do 1666. Maciej Drewniak, sekcja archeologii Muzeum Narodowego w Lublinie. Znajdujemy monetę z XVII wieku i co? Najlepiej zgłosić się do Urzędu Konserwatorskiego, tutaj na Starym Mieście, tam jest inspekcja archeologiczna. Jeszcze taki szczegół, wydaje mi się, że no teraz każdy posiada telefon przy sobie. Jak coś znajdzie, wygooglować sobie mapę, swoją lokalizację określić i nawet taki screenshot zrobić, to dla nas jest bardzo istotna informacja, gdzie mianowicie takie znalezisko zostało dokładnie znalezione. Później możemy to określić na mapie, mamy inne znaleziska, możemy to wszystko sobie połączyć i możemy dzięki temu uzyskać taką siatkę zabytków i dzięki temu nasza praca jest łatwiejsza. Gdyby moneta mogła mówić, to opowiedziałaby na pewno o motywach, dla których została wybita, o czasach głębokiego kryzysu, w jaki popadła Rzeczpospolita po okresie wojen połowy wieku XVII, gdyż właśnie pusty skarb i buntujące się wojsko, domagające się żołdu, wymusiło na królu i czynnikach decyzyjnych podjęcie się produkcji miedzianego, podwartościowego pieniądza, który miał przymusowy kurs. Zabytek wydaje się nawet jakiś niepozorny, ale może on na przykład określić brakujące jakieś takie naprawdę ogniwo w historii, dzięki czemu no wszyscy na tym skorzystamy. To nie jest jedyne znalezisko, ta moneta, która została znaleziona w ostatnim czasie na terenie Lublina. W ostatnich dniach zgłosił się do nas mieszkaniec z Lublina z monetą z początku wieku XVI, znalezioną w okolicach Zalewu Zębożyckiego. Mowa tutaj o półgroszu koronnym króla Aleksandra. Półgrosze były monetami srebrnymi, wybijanymi w Polsce od drugiej połowy wieku XIV z pewną przerwą. Można powiedzieć, że była to bardzo popularna moneta, jednak spośród wszystkich wybijanych w kraju nominał ten był wówczas najwyższy. Zazwyczaj to nie są jakieś bardzo cenne znaleziska w kwestii materialnej, ale bardzo cenne to jest dla historii naszego regionu, żebyśmy no, tą historię mogli odbudować dzięki takim znaleziskom przeszłości. No i stąd też archeolodzy apelują, by każde podobne znalezisko jak najszybciej zgłosić do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ciekaw jestem, być może państwo byli w podobnej sytuacji, którą to zainteresował się nasz reporter Tomasz Maczulski z Lublina. Takie skarby nieodkryte, może dla nas bez większej wartości materialnej, czy w ogóle jakoś niespecjalnie cenne, ale jednak no to znalezisko, bo tak sobie iść spacerkiem Błoniami i znaleźć coś takiego. Również zachęcam do korespondencji w tej sprawie. Za 8 minut południa. No coś takiego. Narzekać i czekać, aż stanie się cud, że los się odmieni i mnie.